الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المؤمنين دا تفسير دا سورة المؤمنين دي دا سورة المؤمنين تفسير كي خلير مختصر كي بياندازي مختصر وقال ابن عيينة او اوي سفيان ابن عيينة لوي محدث دي سوي ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق الله وي پیدا کړی دی ما ستاسو د پاسا سبع طرائق او طرائق طرائق ستا وي نو دی به تفسیرو کی اسمانونه من پیدا کړی دی ولقد خلقنا فوقكم یقیناً من پیدا کری دی دا پاس استاسو سبع طرائق سفیان صاحب چه دغا کئی او اسمانونا دا اللہ قدرت تی دغا یو اسمان دا دویم دا دریم دا سلورم دا پینزم دا شپگم دا وم نوی سبع طرائق او طرائق دا طرائق مانا کئی سماوات سبع سماوات نام و اسمانونا تاسو بسوالو که اسمانونو تا طرائق ولی وی نو یا داد طریقتون نجور دی طریقه لاری تا وی نو طرائق منا که وی لاری اسمانونو تا طرائق زکا وی چه مداد ملیکو دا تگ و دراتگ لاری دا ملیکو دا تگ و دراتگ ملیکی چه برزی نو پا کم ازی خون پا دی اسمانونو زینو او چه راکوزیگی پا کم راکوزیگی پا اسمانونو نو کدا دا طریقتون نواخلی طریقه لاری تا وی نو سبع طرائق او لاری اسمانونو تا لاری ولی وی ویزه کدا دا ملیکو دا تگ او دا را تگ لاری دی یا دا دا طرائق دا تطارق ندی تطارق تطارق پلا مانا دی دا یو بل لپاس شیکی خودل داسی تطارق النعلو دا تاسو چی یو کیره روالی و دا بلی کیره دا پاس کی دی نو خلکوی تطارق النعلا علکا کیره دا پاس کی خوا نو دا دا تطارق ندی تطارق ستوی دا یو بل لپاس شیکی خودل اسمانونو تم طریق زکوی دام دا یو بل دا پاس دی دویم اسمان دا چه دا پاسه دی دا اول دریم اسمان دا چه دا پاسه دی دا دویم سلورم اسمان دا چه دا پاسه دی دا دریم ریاد خیال دی خواه لها سابقون الله تعالی وی دا مومنان و بیان کی دا غید اعمال و بیان کی نبیا وی لها والذي ولها دغ وجنا اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون اولئك دق خلق چه دا مخکینی صفتونه پچا کی موجودی يسارعون اوی جلتی کی فی الخيرات پخ کارونو کی او بیا وی وهم او دا خلق چی دی لها دا دغ صفتونو دا وجه سابقون راندکی دون کی دی سابقون راندکی دون کی دی نولا نغل لها سابقون مانا کئی تاسو تا استاذ سب سوی وی لها سابقون دا دغ دا وجه نا دوی راندکی دون کی دی سبقت لهم السعادتو روان دی شوی دی دا دوی دا پارا کامیابی علیکه دا مخکن والا اللہ پا کامیابی مقرر کرده چه بسترگ پتی دل و جنت تتلل خا بیا وی اللہ قدن بیا پشا لارا اللہ تعالی دا مومنانو بیان کی ویؤتونا ما آتو وقلوبهم وجله لوی صفت تیو مسلم والذین او نیکان خلق آغا خلق دی یؤتونا چاغوی ورکی ما آتاو آغا چه ورکی دا کمشین چه ورکی صدقی کئی خیراتون کئی دا اللہ پلار که مالون خرچ کئی تک دا چه لگئی نفخر کئی نبلس کئی نبلس کئی بلکه دای وقلوبهم وجلا صدقی کئی خیراتون کئی خوب دق وقت که وقلوبهم او زونه د دوی چې دی وجلتون یریدون کی ربا دا صدقه تا پیر د ډیرو لوی ثوابونو وادی کړی دی خو ربا دا به قبلې دو زیته ورسی کو بن رسی ربا ته به قبول کی کته به قبول نه کی را ته به را واپس کی د دیندار خلکو دا دغی چې صدقی کوي صدقه ورکوي د ورکول وخت کې وقلوبهم وجلتون او زونه دا غوی سوی اغا یریدون کی نو دا وجلتون مانا کهی تاسو تا چه وجلتون ستاوی خایفینه یریدون کی. قال ابن عباس رضی الله تعالی عنهما عبدالله ابن عباس وی کافر باوی هیهاتا هیهاتا لما تو ادون مسلمانان و سسادگان خلقیه های ها تا لری والده های ها تا لری والده لی ما دا حق خبرو تو ادون چه تاسو سر واده کولیش تاسو سر دا واده کیگی دا مرگ نپس با بیار جوندی کی دلی او دا دوباره جوندی کی دلی نبا بیا اللہ تا پیشیوی میدان حشر بلگی بیا با چه دی حساب کتابی بیا با پولی سراتی و بیا با جنتی و بیا با دوزخی دا دس خبری دی چه دا عقل نلری دی عقل دا سرمانی نه هی هاتا لری والده هی هاتا لری والده لما داغ خبرو تو ادون چه تاسو سر واده کولیش مانا که یستاز بعیدون بعیدون لره ده ده اقلنا لره ده ده اقلنا اغا خبری چه تاسو سر واده کولیش خام بیادی کلا چه رز ده قیامت شی اللہ باو تووی کم لبستم تاسو قبرونو که یا دنیا که سونا وقت دیر کرو نقالو لبسنا یوما او بعد یوم ربا منگا پا دنیا که یو رس دیر کرو نا نا نا نا در روز بازی سا او ربا که زمان خبر سی سیده کنی فسأل العادین ربا تا پختنو که دشمارون کنه چه کم خلق شمار که یو در روز شماری فسأل عادین تپوسو که ربا سوالو که دشمارون کنه نشمارون که سوک دی ملیکی چه غروز شماری او لیکی فسأل العادین ربا سوالو که دشمارون کنه اغا سوک دی الملائکه چه غصه دی ملیکی دی داموشو بیادی سنگ دی لناکبون و ان الذین لا یؤمنون بالآخرت عن الصراط لناکبون یقینا هغ خلق چاغوی من روڑی پرز داخرت عن الصراط دلار د دین لناکبون اولیدون کی دی لناکبون اولیدون کی دی نو دلناکبون مانا کی لناکبون لعادلون اغسدی اولیدون کی دی کل چه روز دا قیامت شی او دا کافران اللہ جهنم کی واچی نصبی وی تلفحو وجوههم النار تلفحو وجوههم النار وهم فیها کالحون دا دا جهنم لمبی دا و دا دوی دا مخون وحی او دوی چی دینو پا دی که کالحون کالحون بای دا کالحون دی مانا کئی تروشه تندلی بد شکل کالحون دغه وی تر شرټن لبینی ودی د مخونو د شکلونه به بدی کالی هون معنی کوي عابسونه تاسو وای کنه عباسا مخ ترشکو نو عابسونه ټنډه به تروی کړي لیکن خکلی معنی ده دی دانه ده تاسو ویلو ترجمه کې خکلی معنی ده دی دا ده کالی هونه چنګداړي وای چنګداړي دی ته وای چې لاندې شونډې ښکته زوړندې شي او دا بره شونډې په بره لاړه شي تاسو چې کله د ساروي سر چې دی په اور باندې کېدی که نه نو دا او یخته چې سوځوی نو دا شونډې بره په بره لاړې شي او دا ښکته په ښکته لاړې شي کالحونه چنګداړي وي دې معنی کوي عابسونه نغه به ترشه ټنډې وي ښه ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين یقینا من پیدا کړی د انسان دغه خلاصې د خټینه د خلاصې د خټینه سلاله عربی کې دې ته وایي چې یو شی د بل نه راوباسي ریکاګي سلاله ارغه شی ته وایي چې بل شی د دغه راوباسي دا لوار نه دی هغه لرګی تراشي نو دا بوسری چې غورځیږي دې دا سلاله شوه نو تاسو ته وایي دغه خلاصې د خټې نه معنی کوي درته من سلاله نو تاسو ته وایي الولد والنطفه اولاد او هغه نطفه السلاله دا سلاله ده که ستاسو خیالي ماشوم هم د مور د رحم نه راښکلی شي روزي او نطفه هم د سړي د بدن نه راښکلی شي د دې وجې نه نطفې ته هم سلاله وایي او بچي ته هم سلاله وایي خو د سلالې خپله معنا خلاصه خ ام یقولون به جنت استغفر الله کافر بوی توبه چې دا پیغمبر چې دی دا لیونی دی د غون قوم خلاف کوي ټول قوم دشمنی اخلي قلق یو سوی یو دی بل سوی خدای په خیر کا ها سره ها برابر وای بچ ته څوک سوی هغه تا وایا چه خلق وی روز ده تم وی روز ده و چه شپه وی تم وی شپه ده دانه چه خلق یو سوی یو تبل سوی ده غون قومون سنگ بدیه لی نو دی باوی ام یقولون بلکی وی دوی چه بیهی جنتون پا دی پیغمبر بانده سده جنتون ده لیوان توب نو تاسو تا وی چه والجنتو جنتا که والجنونو او جنون جنون خو مشهور دی لیوانتوب تا وی واحدون دا یو شیری دا عادیانو بیان دی الله و تا پیغمبر رولی گده الله دینی و تا بیان کو بیان کو بیان کو او دیو مغس خلاف کو کو کو فجعلناهم غصاء الله تعالی آخر که دا سکره لکه پشان دا غصه دا خاشی بوشی تی جور کرده الله اگر زو لا کافران غصا ان غصا نو تاسو تاوی از زبادو کچ خزا چه پا کتوی که شملی کهی نو دا شملو دا پاس دا دا غر اوخی جیزک دا کچ نو زبادو یو و مرتفع عن الماء یا اغشه چه روچتی پوبو پوبو لکه ستاسو دا لکه خوال راشی نو دا خوال دا پاس سی دا خاشی بوشی و پچی و ما لا ینتفعو بیهی یا اغشه چه دا غی نفیدن شی اغسته بیکار شی تا خلق سوی غصا غصا کچو تم وی غصا اغی خاشی بوشو تا وی چه غدا و بو دا پاس را روانی او آغا شیطان وی چه بیفیدی وی دلتا مانا ده خاشی بوشی چورا چورا سورة النور لیر مختصر تفسیرو دا تفسیر ده ده سور نور الله نوی فتر الودق یخرجو من خلاله دا الله قدرتونو ته وګورئ، رویز راشي د دې رویزی د پاسه نوره رویز راشي، وپسې نوره راشي، لاندې باندې شي ته پته. نو چې دا ته پته شي فتره الوطق، ته به وینې باران یخرجو چې هغه به روزي من خلاله د منځونو د هغې نه. دا رویز چې لاندې باندې د دې روزي د دې منځونو نه به دا باران روزي. فتره الوطق، ته به وینې باران یخرجو چې هغه به روزي من خلاله د منځونو د هغې نه. نو تاسو ته د خلال معنی کوي من بین اضعاف الصحاب، دغه منځ دغه دوچنو ورځونه. ورځ خو لاندې باندې کنه، د لاندې باندې ورځې د منځونو نه بروزي. ښه، دا باران چې راشي خاص کر شپی، او دا پړق او پړوقی، او دا درزاری، یکادو سنا برقه یذهب بالابصار. نو داسې چمک یې دا برېښنا، پړق او پړوک چې خلک په ځان باندې وویریږي چې خدای خیر وکړي سترګې مړندې نه شي. نو یکادو سنا برقه، د سنا معنی کوي رڼا، قریبه ده چې هغه رڼا د برېښنا ده دی. یذهب بالابصار، یوسي د خلکو سترګې، د سنا معنی کوي سوی ازیاؤ رنا. و بیا دی دا منافقانو بیان دی، دا منافقان چه پنا حق دعوه کهی کنه، نو دی با رسول الله لفیصله نروڑلا. وی دی خود چا خیال نساتی، حق فیصله کهی، خو که دوی با بل سری حقو، نو بل زی که بنا حل که دنو بیا بچه دی سر تیتی رسول الله تا نگر روڑو فیصله. پوی نشوی چې کله به د په منافق او ناحقه و، نو هغه به دا کوشش کوو چې فیصله رسول الله له یو نړلی شي، ځکه دی خو د چا خیال نه ساتي صحیح فیصله کوي. خو که د ده به په بل چا حق و، نو بیا به چې دی کوشش دا کوو چې دله راشو. نو د مزعینی نه معنه کوي سر ټیټې تابعدار، بیا به داسې تابعدار راتلل سی به دا دسې دي او دسې دي. نو مزعنینا تابدار، یقالو ویلکیگی للمستحزئ، اغا عجزی کون کیتا، للمستحزئ عجزی کون کیتا، چه کم سره بلتا عجزی که یو دا سره و تخکتا کری، نو دیتا خلق سوی مزعنونو مزعن. رسول الله لبیا رازی مزعنینا تابیداری کون کی دا سرونه ټټ کړی بیا. ها بیا دی څنګه شو پسې اشتاتن. وی اشتات وشتا وشتات وشتن واحدن. وی اشتات مختلف، یا شتا معنی مختلفه، یا شتات یا شتون واحدون، دا یو شعری مختلف. اصل که امام بخاری خدا وی چه شتات او شتون او شتا دا طول یو شعری، دا دی طول معنی دا مختلف، دا معنی کهی. لیکن نور علما وی که نه ده سنه ده، شتا بیل شیده، اشتاد بیل شیده، او شتون بیل شیده. شتا دا جمع ده شتیتو، مختلف ته وی مختلف کنس چې تاسو وایې نو کنس کې لیکي مسائل شتا، نو هلته شتا معنی کوي مختلفې، د هغې مفرد راځي شتیتو یا اشتاتو، اشتات مختلفو ته وی، خو د هغې مفرد راځي شتون، شتون راځي، خو دی وی نه دا ټول یو شی دی. ښه، وقال سعد بن عياس ویلی دی سعد بن عياس سومالی کمشکات فیها مصباح، د مسلمان دا زړه نه دی چې په دې کې د ایمانی مثل نوره، کمشکات فیها مصباح، مثال د الله تعالی د ایمان د رڼا، چې الله تعالی د انسان په زړه کې د ایمان رڼا پیدا کی، دا داسې دی لکه تاکو، کمشکاتن پشان د تاک، فیها مصباحن چې په هغه تاک کې څه شی پرته ای، ډیوه ارڼا کوي. دقسې د مسلمان دا زړه نه دی، دا داسې شو لکه تاک، او د ایمان په کې څه شو لکه ډیوه چې هغه رڼا کوي. د مشکات معنی کوي، عربی کې مشکات روشندان تم وایي، او مشکات دغه تم وی تاک ته، مونږ و ته زمیدار و ته تاخ وی، هلکه دا شعر اوله تاخ کې کېده. ښه، نو دی وی المشکاتو، مشکات چې دی القوه، هغه قوه ده، قوه دی ته وی، دا دیوال تاسو ووهې او پکې ځای جوړ کې، مونږ و ته تاک وایو، دقې ته دغه وی مشکات تاک. ښه، الکه دا ټکي کوم ځای کې مشکات په معنا د تاک سره راغلی دی، وی بلسان الحبشه، دا په ژبه د حبشو کې دی، حبش خلک دی ته وی، هغه د حبشو ټکي راغلی دی دلته عربو ته ننوتی دی. وقال ابن عباس، اوس ګوره سلاړه آخر ته اوس بیا سر ته راغی، وقال ابن عباس، عبدالله ابن عباس وی سورة انزلناها وفردناها، دا سورة نور چې دی سورة یو سورة تی، انزلناها مونږ را لېږلې دی، وفردناها او مونږ دا سورة فرض کړې دی، د دې صورت احکام هم په خلکو فرض کړي دي. او صورت خو نه فرض کیږي په چا، احکام فرض کیږي، احکام لکه زه درته وایم دا دغه د بخاري په تا فرض دی، نو بخاري خو کتاب دی، په خو په چا فرض کیږي نه، داسې وایه ویلې فرض دی یا عمل فرض دی، داسې دی. نو دی وی چې سورة انزلناها، دلته لږ د کاتب نه کمی شوی دی، ترجمه کوي خو هغه ټکې نه ذکر کوي، اصل کې دی سورة انزلناها وفردناها، نو د فردنا معنا کوي بیناها، موږ د دې احکام بیان کړي دي. ښه، قال غیره، ویلی دی بغیر ددنا چې سمی الک قران مجید ته، قران دا قران وته ولی وی، دی کتاب ته دا قران مجید ولی وی، زنی خلق وی دا د قرانه نه جوړ دی، قرانه، نو قرانه معنا دی یو ځای کول، دی قران تم قران ځکه وی چې په دې کې سورتونه را سره را جمع شوي دي، مختلف سو دی، سده پاسا سل صورت دی، 114 دا پا کم زی که راجمه شوی دی پا قرآن مجید که، نو قرآن مانا دی راجمه کون که، دی تم زکا قرآن وی چه دا دا غده دا صورتون پا که راجمه دی، دا چه دا قرآن نواخلی، قرآن مانا یوزه کول، نو تاسو تا وی سمی القرآنو، دی کتاب تا قرآن مجید نامه که خوده شوه، الکه دا وته ولې کېښودی شوه؟ وی دا د قرنه نه جوړ دی، او قرنه مانه دی یو ځای کول. وی دا ځکه لجماعت سورې د وجه د راجمع کولو د سورتونو نه. دا کتاب هم لګېدلی دی، دا یو سل څوارلس سورتونه راغونډ کړي دي. قرآن مجید څه شی دی؟ خو هم داسې یو سل څوارلس سورتونه دي کنه چې راغونډي نو بیا ورته قرآن وایي، او چې بیلي نو کله به ورته سوره بقره وې، کله به ورته آل عمران وې. بیل بیل شي د سورت نامه والی، او چې سره یو ځای کې نو بیا به ورته دغه وې قرآن مجید. وی قرآن هلکه دا ټکې یاد ساتي، قرآن ته قرآن ځکه وایي چې دا د قرنه نه جوړ دی، او قرنه یو ځای کېدو ته وایي. او دې قرآن مجید هم سورتونه راجمع کړي دي، لجماعت السور د وجې د راجمع کولو د سورتونو نه. سور جمع د سورت ته، لکه دې سورت ته سورت ولې وایي؟ سورت ته نو وایي وسمی السورتو، او نامه کې خودې شوه سورت. وی لانها مقطوعه، ځکه دام کټ کړي شوي وي من الاخرى د بلنه. اصل کې سوره سور دغه ته وایي، بقیت الشی، چې شی لاړ شي او باقی څه شی پاتې شي دی. لکه تاسو چې اوبه څکې کنه او په کټوري کې اوبه پاتې شي، نه ته څه وایي؟ سور البغل، سور الانسان، جوټې ته څه وایي؟ سور. نو سور عربی کې ماوی بقیت الشی ته وایي، چې شی لاړ شي او څه ته پاتې شي. رښتیا وایه چې څه شی لاړ شي او بل نور څه ته پاتې شي، د دې دو مسکې کټۍ راله کرانله، دا پاتې د هغه مخکې نه کټ شو کنه، اوس ته لو روان شي او صادر د نه دلته پاتې شي. نو دې ته به اوس سور وې، خو دا تا نه کټ شو کنه. سورتونو ته هم سورت ځکه وایي چې دام د بل نه کټي بیلي. سوره بقره دا بیل دی د سوره آل عمران نه، آل عمران دا بیل دی د مائدې نه، مائده بیله ده د چانه د انعام نه. لانها مقطوعه، ځکه دام را بیلي عن الاخ من الاخرى د بل سورت نه. نو ما وی چې بیل بیلي نو سورت به وته وې سورت. دا سوره بقره ما وی بیل، دا سوره قل هو الله احد دا بیل، دا سوره قل يا الكافرون بیل. چې بیل بیلی نو بیا به وته سورت وې، او چې سره یو ځای کې نو بیا به وته سوې قرآن. فلما قرنا، کله چې سره یو ځای کړي شي بعضوها بعضې د دې الی بعضن بعضو ته، دا سورتونه سره خپلو کې یو بل سره یو ځای شي، نو سمی قرآن، بیا ورته څه ویلې کېږي؟ قرآن ویلې کېږي. ښه، دا علی چې د قرنه نه شي ښه، خو که دا قرآن د قرآنه جوړ کړي، د قرآنه، نو قرآ معنی دی لستل. امام بخاری خو بل شان کار کوي، قرآ معنی لستل. نو قرآن ته قرآن ځکه وایي چې قرآن معنی کوي لستلی شوي. دا هم شپه ورځ خلک وایي کنه، شپه ورځ خلک وایي که دا قرآن د قرآنه جوړ کړي نو ما وی قرآن معنی دی لستلی شوي. او دې ته ځکه لستلی شوي وایي چې دام خلک شپه ورځ لګیای وایي ریاض خیان لري. لیکن امام بخاری برشن دغه کوي، دی وی نه، که قرآن د قرآنه نه کې نو امانه یو ځای کولی، او که قرآن د قرآنه کې نو قرآ څنګه چې په معنا د لوستلو سره راځي، نو دسې قرآ په معنا د یو ځای کولو سره هم راځي. که د قرآنه کې او که د قرآنه نه کې، د دواړو معنا څه ده؟ یو ځای کول. ښه، دې چون کې په تفسیر کې تاسو ویلیو زیات د حضرت ابو عبیده په سیزي، او حضرت ابو عبیده دسې تفسیر کوي چې هغه د عامو مفسرینو خلافي. نو دې اوس لاړ هغه دغه تخصوره قیامت ته لاړ، تاسو ته دلیل دا نیسي چې کدا قرآن جوړ کې امانه دی یو ځای کول څنګه ان علینا جمعه دا سوره قیامت ده یقینا په موږ باندې دی را جمع کول د دې په سینستا کې و قرآنه او یو ځای کول د دې ګوره دی دا معنی کوي حال دا دی چې مفسرین داسې عامه معنی نه کوي معنی څه کوي تالیف بعضه الی بعض یو ځای کول د بعضې بعضو ته لیکن عام مفسرین دا معنی نه کوي هغه داسې وایي ان علینا جمعه یقینا په موږ باندې دی را جمع کول د دې پیغمبره ګبراویږه مه ورته غوږ کېده چې جبریل دته قرآن وایي ستا په سینه کې اچول د چا کار دی زما ان علینا یقینا په موږ باندې دی جمعه را جمع کول د دې په سینه ستا کې و قرآنه ویل دغې بیا به دته په ژبه باندې زه اسانوم بیا څه وایي فإذا قرأناه فاتبع قرآنه عام ترجمه دا سده فإذا قرأناه چه کلمان دا قرآن تا توایو جبریل در تا اوری نفتبع قرآنه تا دا بیداریو که دا ویلو داغی علاکه دا قرآن دا ویلو تا بیداری سده خاموش کیدل خاموش شوتا لیکن دی بلشان مانه کهی فإذا قرأناه کله چې موږ دا قرآن تا ته را جمع کو نو فتبع قرآنه ته تابعداري وکه د دې غونډ دی د دې غونډ تابعداري وکه معنی څه کوي فاذا جمعناه فاذا قرأناه کله چې موږ دا قرآن را جمع کو وألفناه یو ځای یې کو نو فتبع قرآنه ته تابعداري وکه د هغه غونډ دی د څه ما جمع فیه یعنی آغا احکام چه کم را جمع شوی دی پده که او فعمل بیها او عملو که پده بیما امرکل بیما امرکا آغا خبرو چه تا تا اللہ دا کولو امر کری دی وانتهی او رامنشا عما دا حقینا نهاک اللہ چه اللہ پاک تمنی کری اسی پده زی زور لگی چه قرآن منا کوی یوزه کول د دې خپل معنا دا یو ځای کول الکه قرآن مجید ته قرآن ولي وی وی ځکه دیم دا سورتونه دغه کړي دي را جمع کړي دي ما وی کدا دا قرآن نه کې امانه جمع کولی او کدا دا قرآن کې امانه جمع کولی حال دا دې چې عام علما دې سنه وی هغه وی چې دا قرآن نه کې نو جمع کول چې دا قرآن نه کې نو لستل ده یو دلیل پیش کهی سنگا و یو قالو ویلی کی گی یو سری شیرو نویلی خود آقا شیرو نخوار واری شیرو نداغا چرتا پا کاغذ مانی دو شیرو نا پا یو کاغذ دیکلی شویدی او دو شیرو نا پا بل کاغذ دیکلی شویدی سر خوار واری نو خلق سوی لیس لشعره نشته ده د پاره د شعرونو د پلانی سړی قرآنون یو ځای والی نو قرآن په معنا د څه شعر شو د یو ځای والی سره خیال دی نه شو ریان دا ځای دی که نه ویق سره پرې پاتې شو که سره دا خو مو وی کنه ستا خیال نو عملو کا په هغه چې تا ته الله امر کړی وانته او منشا اما نهاک الله ویقال ویلکیږي لیس لشعره نشته د پاره د شعرونو د پلانی سړی قرآنون یو ځای والی الکه دوه شعرونه یو ځای او دوه بل ځای او دوه بل ځای قرآن معنی څه کوي تالیف غونډوالی غون ندی علاکه پا کارو چه یو دیوان که را جمع شوی وی خا بیا سوال لی دا دی کتاب یو نامه دا قرآن تیک دا خود را تووی قرآن منا یوزه شوی دی تمزکا یا یوزه کون که دې تمزکه وای چې دې سورتون را سره را جمع کړی دي. یو بل نامم ده دې فرقان، فرقان دا فرقان وته ولي وای، وی فرقان د فرق نه جوړ دی، فرق وی جدا کولو ده. نو وی وسمی الفرقان او نامه که خوده شوی ده دی کتاب تا فرقان، فرقان منه دی جدا کون که، لأنه یفرقو زکا دیم فرق کهی بین الحق والباطل، پا منز ده حق و ده باطل که. علیکا اللہ تا چه سجده که ده حق ده، چه ده اللہ نه بغیر بلچه تا سجده که ده حق نه ده. ده فرق چه کرده؟ ده قرآن مجید کرده. وی خوری دا حلال دی، خرچ خوری حرام دی، گٹ خوری حلال دی، سپی خوری حرام دی، دا فرق چه کرده دی؟ دا قرآن مجید. لأنه یفرق و زکا دی فرق کی بین الحق والباطل. یو ماوی دی زور پا دی لگی چه که قرآن دا قرآن کشی اون مانا دا یوزه کول، او که قرآن دا قرآن که نو قرآن مانا سدا یوزه کول. و یقالو للمرأت دا سورا دا قرآن شو، ویلی کیگی یوی خسی تا چه دا کمی خسی بچی نکیگی، اکثر امیدیوشی وی غرزی، نو خلق سوی ما قرأت صلاة، صلاة دغته وی پریوانتا، ما قرأت ندی راجم کړی دی په خپل رحم کې صلاة پریوان قطو بالکل. نو ما وی د کمی خزی چې بچی غرزیږي، نو خلق سوی بچی نکیږي، وته وی د دې خزی په رحم کې دغه نه دی یوځای شوی، دا صلاح نسوته وی ده پریوان. ای لم تشتمی فی بطنها، یعنی نه دی راجمع شوی په خیټه، نه دی راجمع کړی دی په خپله خیټه کې ولدن، څه دی اولاد. بیا وی سورت انزلناها، دا یو سورت دی چې موږ را لېږلی دی. وفردناها او منګه د خیمانه وکړه، بیان کړی دی منګه احکام ده دی، منګه عام معنی کوي فرض کړی دی منګه احکام ده دی. خو یو قرات دلته کې داسې دی، فرزنا، فرزنا معنا دی. نو دی وی وقال، داسې وی دا راوی چې فرزناها سمت لبدی، یعنی انزلناها فیها، را لیگلی دی منگ پا دی که فرائزا مختلفا، فرائز فردناها، منگ را لیگلی دی پا دی که دیر فرائز. ومن قرآ نما بی که فرزناها شی، نو دی که مبالغه دا، منگ را دغا کلی دی را جمع کلی دی پا دی که مختلف فرائز، دیر فرائز. او دا زمان قرات چه دی؟ و من قرآ فرزناها، سوک جشد نوی دا یو سورت دی او فردناها، نو بیا یقولو دا غیب بیا داسی وی چه فردنا علیکم، منگا فرز کلی دی پتاسو، والا من بعدکم او پاگا چاچی ستاسو نپس دی، دا صورت احکام پتا سو فرض دی. وقال مجاهد، امام مجاهد وی خزی که پرده نکی دا یوسو کسانو نخیر دی، دا کور اقاربی دی، اوید تفل لذین یا آغا ما شمان لم یزهرو چاوی خبر نی پا عورتونو دا خزو بانده، دا نپیجنی، دا شین نپیجنی، دا د خزو معاملی نپیجنی، دا سلورو پینزو کالو ما شم دی، دا کده او چاک رزی او خزت مخ نپتی خیر دی. نو لم یزهرو چاگه خبر نی، سمت لب یعنی لم یدرو، دوی نپویگی لما په هغه لم یدرو چې دوی نه پوهیږي، دا د ښځو په دې معاملو نه پوهیږي. یو ولې نه پوهیږي؟ لما د وجه د هغې نه نه پوهیږي، بهم چې په دوی باندې دی، په دې ماشومانو چې کوم شی دی دا هغه شي د وجې نه ده د ښځو په معاملو نه پوهیږي. هلکه ماشومانو باندې څه شی دی؟ مینه صغرې، چې هغه ماشوم والی دی، د دې وړوکوالي د وجې نه په دې خبرو باندې نه پوهیږي. و دا به ما خیال دی د پخوا زمانې خبرې وي، اوس داسې دغه دی چې په زانګو کې هم په دې خبرو پوهیږي. بس دی.